Goedenavond, de grootste partij van het land. De PVV wil de grenzen dicht. Maar wat zijn eigenlijk kansen en uitdagingen als je woont of werkt bij de grens? De hele week reist de Vijfdagenbus langs onze grens. Van Zeeuws-Vlaanderen tot Noordoost-Nederland. We komen overal. En wat speelt hier? Van drugsoverlast tot natuurbeheer, Nederlandse arbeidsmigranten. Alles komt langs deze week. En vanavond staat de NPO Radio 1-bus in Glanerbrug bij Enschede. Mijn gasten zijn jongerenwerkers hier. Danny de Jong, Renny Koetsier, Cas Wesselo van de gemeente is aangeschoven en jongere Joran. Welkom alle vier. En we zijn hier nog veel meer jongeren, want we zitten in het jongerenhonk De Hut. Dus laat je even horen. En dan blijft het natuurlijk stil. Ja, jongens, kom op. Hey, jongerenwerkers. Imlaat, zie hoe leuk je hier hebt, jongens. Nou, Danny, dat is geen goede start. Ja, dat is... Laat ze niet onder druk zijn. Je hebt ze netjes opgevoed. Wie wil de 50 euro, jongens? Oh, kijk het zo. Ja, kijk, dan gaan de handen wel in de lucht. Duidelijk. Danny. Wat is dit voor plek waar we zitten? Wat zeg je? Wat is dit voor plek waar we zitten? Dit is De Hut. Dit is eigenlijk een jongerenontmoetingscentrum waar we met elkaar eigenlijk altijd gezamenlijk een leuke avond hebben. Doen we 2 avonden in de week. Ja. De maandag en op de donderdag. En dus daar komt dus niet dinsdag, dus jullie zijn speciaal? Dit hebben we eigenlijk gevraagd van nou, jongens, kom op dinsdag gezellig bij elkaar. En wat doen jullie dan hier? Nou, we hebben een PlayStation. We drinken een bakje koffie met elkaar. Een potje kaart wat we met elkaar doen. We hebben ook met elkaar best wel goede gesprekken over wat er in de buurt speelt. Ook met jongeren individueel, wat er aan de hand is vaak. Jongens vertellen ook wel vaak dat ze misschien thuis wat hebben. Of ja. Tegen het probleem aanlopen. En we kijken gewoon waar we ze kunnen doen. Wat kom jij dan zoal tegen? Wat zijn dan problemen? Dat kan uitlopen van jongens die misschien thuis wat men hebben, maar ook jongens die misschien gepest worden of jongens die op school moeilijk meekomen op school. Dat kan van alles zijn. Een stukje drugsgebruik, hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Ja, het begon op een gegeven moment wel een klein beetje naar wiet te ruiken hier. Ja. Ja. Dat speelt ook. Ja, dat is ook. Maar niet, wat organiseren jullie? Ben je ook vaak buiten of zit je altijd binnen? Hoe ziet jouw dag eruit? Mijn dag... Ja, ziet er inderdaad uit dat ik hier mijn invulling heb. We zijn ook betrokken op de scholen. We hebben inderdaad ook onze activiteiten buiten of binnen. Hè, heel weersafhankelijk. Maar wat we voornamelijk willen organiseren... dat zijn activiteiten op behoefte. Mm-hmm. En juist vanuit dat middel gaan we eigenlijk toch kijken naar... Nou ja, misschien wel een bepaalde hulpvraag die de jongeren hebben. Ja, wat zijn dan hulpvragen waar ze mee komen bij jou? Bepaalde hulpvragen heeft Danny net al beschreven. Een stukje koffie. School, een stukje ondersteuning voor thuis. Gewoon even een luisterend oor hebben. Of ook gewoon even iets tegen de verveling. Ja, en ik vroeg me ook wel af... Het is natuurlijk ook veel in het nieuws geweest... dat corona nogal een impact heeft gehad op deze doelgroep. Zie jij dat ook in de praktijk? Ja, zeker. En nog steeds. Het heeft een bijzonder lange nasleep. Wat wij voornamelijk terugkrijgen is dat corona een hele grote impact heeft gehad... tot op de dag van vandaag op school. En eigenlijk de demotivatie daarop. Ja, en wat kunnen jullie dan daar als jongerenwerker aan doen? Ja, we proberen denk vanuit onze rol natuurlijk gewoon te motiveren. Positieve energie te geven. Ja. Goed, de kracht die we daarin hebben is dat we hopelijk een goed rolmodel zijn voor één of meerdere jongeren. Ja. Om toch dat verschil te kunnen maken. Ja, en Danny, jij hebt ook Joran meegenomen. Dus ik ga je straks ook een vraag stellen aan jou, Joran. Je hebt de microfoon al vast. Danny, waar ken jij hem van? Ik ben eigenlijk in contact gekomen met Joran. Iets meer in de microfoon. In contact gekomen met Joran 1/2 jaar geleden. Hij liep tegen een aantal dingen aan waar hij mee zat. En ik heb dat opgepakt en we hebben samen een plan gemaakt. En uiteindelijk gaat het eigenlijk supergoed nu. Hij is met zijn mbo-diploma bezig. Hij is Wacht, dat wil ik natuurlijk van Johan. Hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed eigenlijk. Danny heeft me met veel dingen geholpen. Ik ben nu bezig met mijn rijbewijs. Nice. Goed bezig met school, sport, werken. Ja, gewoon eigenlijk op een goede manier je geld verdienen. En op een goede manier... de dingen oppakken. Ja, want hoe lang ken je Danny nu? Ja, pak een beetje een 1/2 jaar. Dus dat is in 1/2 jaar tijd? Is dat wel echt dan zo'n impact op jouw leven? Ja, het is wel zeg maar echt heel laag begonnen. En, hoe begint het dan? Wel gewoon zeg maar best wel diep in de shit. En nu gaat het gewoon steeds beter. Eigenlijk heb ik... Geen problemen meer, nergens last meer van. Alleen maar positiviteit. Ja, en je hebt dus eigenlijk wel je leven... eigenlijk kunnen veranderen. Gewoon opnieuw opgepakt. Ja. En ik denk ook dat het heel goed is om te zeggen dat in het half jaar heeft Danny nog niet voor jou gewonnen met FIFA, hè? Nee, zeker niet, zeker niet. Het is wel goed even op de radio te zeggen. Wel is, maar niet vaak. Er staat één potje voor, hè? Dus, ja. Maar die komt wel goed. Maar en wat wil je? Je doet een opleiding, rijbewijs. Wat zijn je plannen voor het jaar? Nou ja, eigenlijk zo'n impact heeft eigenlijk een beetje op mij gehad. Dus soort Danny is eigenlijk een soort van mijn voorbeeld. Dus ik doe nu ook een opleiding die Danny ook heeft gedaan. Ik wil gewoon precies hetzelfde gaan doen wat hij nu ook doet. Ja, om ook andere jongeren te helpen als zij verkeerde pad op dreigen te gaan, bijvoorbeeld. Ja, want dat was wel een beetje het geval. Je wilde niet te veel, begreep ik. Nee. Ik ga niet echt op details en zo, maar... Ja, het was wel zo dusdanig heftig dat het wel nodig was, zeg maar. Ja, ja, helder. En Danny, Glanenbrug, wat is het eigenlijk? De hele week gaat het in het programma over wonen en werken aan de grens. Het is zo'n grensdorp. Hoe zou je het omschrijven? Wat voor dorp is het? Het is eigenlijk gewoon een hartstikke leuk dorp. Ik woon hier mijn hele leven al. Dus, geboren en getogen? Geboren en getogen, Glanenbrug. Ik ben echt best wel trots op Glanenbrug. Hoe we het met elkaar doen. We zijn echt een dorp die ook nog verbindt met elkaar. Dus de ondernemers die vaak dingen organiseren voor de jongeren. Met een Liberijn. Dat is een oude organisatie waar we dan mee samenwerken. We doen MDT-trajecten met jongens. Maatschappelijke diensttijd. Dat doen we met FC Norbe. Dat is maatschappelijke diensttijd? Ja. Dat is een partner waar we mee samenwerken, zeg maar. Maar dan denk ik aan het leger. Ja, maar dat is het niet. Wij gaan dus... We hebben een oliebollenactie toen gedaan met de jongeren. Er worden 300 oliebollen gebakken door de jeugd zelf. En dat wordt dan gebracht naar de ootjes op het Ariënshuis. We zijn een ontbijtbar hebben we gedaan. We hebben ontbijt voor er zijn een aantal jongens die toen hebben meegeholpen hier. We hebben ontbijt georganiseerd voor de Oden. En hun hebben zeg maar... We waren de serveer. Precies. Even de oliebollen in de smaak en het ontbijt, dat was allemaal... De ootjes zijn gewoon... Het gaat ons helemaal niet om het ontbijt of om die oliebollen. Maar het contact met de jeugd, daar gaat het om. En ik denk dat je dat ook in de wijken weer terug moet gaan pakken. Dus bij de mensen zelf, om daar het goede contact mee te krijgen. En in jouw jeugd, Danny, hoe was die? Toen was dat gewoon niet. Wel. Dat was altijd gewoon van... dat was echt van een paar jaar geleden ook van... Het is dat vervelende jeugd wat er hangt. Ja. En eigenlijk alleen maar tot ergernis is. Maar je moet zorgen dat die jongens niet tot ergernis zijn. Maar dat je met die jongens gewoon gaat samenwerken. En laat zien wat is het positieve. Wat kun je in zo'n dorp met elkaar wel betekenen. Ja, dus in plaats van dat een bewoner bang is voor zo'n jongeren ergens, krijgt die oliebollen. Ja, precies. En daar krijg je het gesprek mee. Is die stukje angst weg. En de volgende keer als je dan met zo'n jongere in gesprek gaat, dan gaat dat natuurlijk een stuk makkelijker. Ja, en was jij vroeger, want dit was er dus niet toen jij hier jongere was, maar... Was jij ook zelf zo'n hangjongere? Ja. Ja, wat heb je allemaal... Nou ja, als je Glanenbrug rondgaat en je zal mijn naam noemen en mensen vragen, dan herkennen ze nog wel hoe een vervelend jongetje ik was. Ja, want kan je een voorbeeld geven? Je hoeft niet alles... Ook hangen, vervelend gedrag, mensen tot last zijn, de boel afbreken, dat soort dingen. Dus vandalisme. Vandalisme. Ik herken me wel in deze jongens. En waarom deed je dat dan? Ja, puur uit verveling. Maar heeft dat een link met dat het een grensdorp is dan? Dat er niet... Ja, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat door heel Nederland wel is. Kijk, dat jeugd zich verveelt en dat jeugd nergens bij hoort, is gewoon best wel moeilijk. Dus je moet zorgen dat die jongens weer ergens bij horen. Dus die horen bij een dorp. Als je dat in een stad doet en je geeft ze weer een stempel van, nou, regel zelf maar eens wat. Laat ze zelf maar de regie nemen in bepaalde dingen. Dan voelen ze zich ook van, nou, kijk eens, dat hebben wij gedaan. Kijk, ik kan alles bedenken, maar dat moet je niet willen. Laat die jongens maar bedenken. Ja. Laat die jongens maar iets uitkiezen wat ze willen. Jij gaf onze verslaggever Meerte van der Rift ook al even een rondleiding door Glanenbrug. Hey mensen. Yo. Kom maar, vriend. Je kent ook iedereen, Danny. Ja, dat is wel een leuke raad, hè? Dus dit is een beetje waar jij vroeger al stond rond te hangen. Hey. Even zwaaien ondertussen. Hier stond ik vroeger. Dit was vroeger, zeg maar, de serieuze. Dat is Ratje, dat is de eigenaar van de supermarkt, Jumbo. Was toen overdekt. En toen kon je heel droog staan. En er waren echt de lastposten van het dorp. Ja, je wijst naar Danny nu. Ja, maar was hij ook. Dat kan toch. En nu is er dan onze grote hulp. Ja, dat is heel wat veranderd in het loop van jaar. En Danny heeft Gillian en Joyce meegenomen. Jeugdboa's van gemeente Enschede. Ja, de Glanenbrug is wat dat betreft wel bijzonder. We komen hier best veel als jeugdboa's ook. En wat we hier heel veel tegenkomen is ook drugsproblematiek. Echt al op jonge leeftijd. En ja, ook wel een stukje cultuur wat hier is. Wat anders is als andere stadsdelen in Enschede. Leg eens uit. Het is toch wel een stukje wat ze hier al meekrijgen op jonge leeftijd. Is... toch anders wat de meeste mensen mee opgegroeid zijn. Dus kijk toch anders tegen het uniform. Merk je al dat je meer vertrouwen krijgt? Ja, absoluut. Eerder als we hier kwamen en ze zagen onze auto, daar staat onze auto toevallig. En we zijn nu op een soort schoolplein, een voetbalveld, een kruifkort. Ja, dat klopt. Dus hier komen echt superveel jongeren samen op alle plekken van de pleinen, zeg maar. Wat we dan merken is dat iedereen eigenlijk gewoon direct alle kanten op gaat. Wegrent? Iedereen rent weg, inderdaad. Dus we zien eigenlijk niemand. Iedereen, op het moment dat ze onze auto al zien, zijn ze eigenlijk allemaal al weg. En nu merken we, hè, we komen gewoon het schoolplein op en we wachten gewoon eventjes tot de jeugd weer terugkomt naar ons toe. En langzamerhand bouw je zo wel dat contact op. Hey, er komen nu wat kinderen het veld op. Er wordt meteen naar jullie gezwaaid. Danny wordt er ook geroepen. Ze rennen echt op hem af, hè? Ja. Allemaal fans, hè? Ja, fans. Kennen jullie Danny allemaal? Ja, ik ben Benny. Nou, ik ben wel heel veel op de school, dus ik probeer altijd ook wel de school, ja, elke week wel een keer de school in te gaan. Om met jongens in gesprek te gaan van wat speelt op school. Ja, want als ik handhaving hoor, dan worden er dingen gezegd als overlast, geluidsoverlast, drugsgebruik. Maar zij zijn hartstikke jong nog, deze. Ja, maar ik denk dat je daar juist de stap moet gaan maken. Hoe oud zijn ze? Jaar of 11? Joey, hoe oud ben jij? 11. Nou. Weet je wat? Dit soort jongens die trekken nu nog naar je toe en die vind je nu nog belangrijk en interessant. En als je die dus in de hut kunt krijgen, daar leren ze denk ik van. Ik ben echt in de wijk zelf. Ik heb een armoede. Ja, dan wonen mijn ouders. Oh, die wonen er nog? Ja, die wonen er nog. Maar dit is een beetje het slechte stukje. Ja, ik wil niet zeggen slecht. Dit is geen stukje slecht. Hier ben ik geboren. Dus hier kennen we elkaar. Hier gaan we wel op een goede manier met elkaar om. En gunnen we elkaar nog wat. Dat is hier. Wat is er gebeurd dan? Bij de ramen erdoor, wat is daar gebeurd? Allemaal ramen ingetikt. Ja, hier zit ook, hier heb je de flatten noemen we dat altijd, de Glaanbrug. Dat zit hier. Sociale woningbouw. Ja, klopt. Dat is een stukje hier. Dus net van die portiekwoningen, zo 3 verdiepingen. Ja, maar de zolders zijn allemaal afgesloten. Vroeger had je de zolder nog bij. Maar dat had zijn reden waarom we dat niet meer hebben gedaan. Wiet? Ja, met veel wiet in gekweekt. Ja. Hier, dit stukje heeft is een woning geweest waar jongens uit Amsterdam een woning hebben gehuurd. En eigenlijk als drugspand hebben gebruikt. En uiteindelijk is het pand gesloten door de gemeente. De politie heeft doorgepakt en het pand gesloten. En hier dus kun je het ook zien wat eigenlijk het grensdorp inhoudt. Dit is het eerste station, zeg maar, die waar naar Enschede toe gaat. Maar ook naar Groningen, dus naar Duitsland. Dus er rijdt een trein zo. En wij zo. En als je hier, nou, wat is het, pak een beert, 200 meter verder bent, zit je in Duitsland. Oh, dat komt nog. En die gaat nou naar Duitsland. Maar zie je dat nog echt, dat Duitsers hier naartoe komen voor drugs? Is dat nu nog steeds wel... Dat gebeurt nog steeds. Wist u Duits? Nee, ik woon in Duitsland en ik ga naar Nederland voor de koffieshop. Ja, limtige bewijs. Ja, hij zei, ik woon in Duitsland en ik kom voor de koffieshop. Ja, nou, dat is... En nu stapt hij weer de trein in. Nu stapt hij weer de trein en nu gaat hij weer terug. Ja, de dag gebeurt. Ja. Je dacht het al, hè? Ja, ja dat is, ik zag het al een beetje aan hem. Dus, meestal heb je wel snel in de gaten wie de mensen zijn die toch wel gebruiken. Dat zie je vaak wel. Ja. Maar goed, hij is weer mooi stond en ik kan weer terug. Ja, mooi stoot en ik alweer terug. Je 5 dagen gaat deze week over het leven en wonen aan de grens. Wat zijn de kansen en onmogelijkheden? Bijvoorbeeld hier in Glanenbrug, Twente. Mijn gasten zijn jongerenwerkers Danny de Jong, Renny Koetsier, Cas Wesselo van de gemeente en jongeren Joran. Vlakbij Enschede. In de reportage, Danny, 11 jaar oud zo'n jongen op het schoolplein. Dat voelt als een kind aan. Die leeftijd. Maar dat is al de leeftijd dat je moet beginnen dus. Ja, dat stukje, inderdaad moet je er juist gaan inzetten. Een stukje preventie. Dus laten zien wat goed is en wat slecht is. Dus, waar kom je mee in aanraking? Wat kan er gebeuren als je in zo'n grensdorp woont? Nou ja, drugs, dat soort dingen. En proberen... Maar jongeren van 11 komen daar al wel al mee in aanraking? Nou ja, vanaf 11, 12 jaar. Ja. Dat is echt al gaande dan? Ja. En hoe belangrijk is de school, de locatie van het schoolplein, is dat... Ja, het is hier de hut, dus je hebt hier het jongerencentrum. Maar goed, het schoolplein zit er natuurlijk gelijk vast aan. Ja. Jongeren die zich verzamelen op schoolplein. Dat is gewoon de jeugd. Ja. Dus van 11, 12, 13, 14 jaar. En wat net in de reportage werd uitgelegd, want die trein uit Duitsland eigenlijk is de eerste stop Glanenbrug. Dus daar kwam eigenlijk wel dat probleem van die drugs door. Dat is altijd al geweest, want jij bent geboren en getogen hier. Nou ja, we hebben... Vroeger was die trein niet. Die reed gelijk door. Hadden we geen station, zeg maar. Dus dat is van de laatste... Nou ja, ik weet niet hoe lang het station er nou is. Kijk jij naar je maar. Een jaar of tien. Een jaar of tien. Ja, daarvoor niet. Maar daarvoor had je natuurlijk wel dat... Kijk, de grens is 200 meter verderop. Dus als je een fiets pakt, ben je de grens over. Ja. En wat was het dan voordat de trein hier kon stoppen? Wat zag je dan qua... Hetzelfde. Hetzelfde ook. Ja, dat, de drugstoeristen. Ja, de drugstoeristen. De Duitsers die de grens overgaan. Ja. Maar het is niet alleen drugstoeristen. Je hebt ook Duitsers die hier... of Nederlanders die naar Duitsland toe gaan de boodschappen. Benzine tanken. Gaan tanken. Ja, dat soort dingen. Ja, dus dat heb je ook. Ja. Ja. Cas Wesselo van de gemeente. Jij bent ook even aangeschoven in de hut. Hang jij hier vaker? Ik kom hier wel eens samen met Danny. Ja? We spreken hier ook wel eens gewoon samen af als we iets moeten bespreken. En, ja, dat is een leuke plek. Wat moet jij dan bespreken met Danny? Wij draaien een heel groot programma. We zijn gestart in januari om vanuit het ministerie van Justitie. Het heet Preventie met Gezag. Waarin we proberen om de jongeren hier in het gebied, in Glanenbrug en omgeving... te behoeden voor verkeerde keuzes, zeg maar. En een paar jongens en meiden die verkeerde keuze al hebben gemaakt... weer op het rechte pad te krijgen. Ja. Ja, zoals je net in de reportage hoorde, begint dat inderdaad jong. Zoals je zelf ook al zei. Ja, 11 jaar. Op de basisschool. Ja. Ja. En met heel veel programma's. En hoe zorgelijk vind jij dat dan, dat dat al zo... Ik ben wel geschrokken, ja. Het is heel zorgelijk. Ja, ja. En daarom zijn we ook heel blij dat we nu dit programma kunnen draaien. En zeg maar, Randy en Danny zijn superbelangrijke pionnen daarin voor ons. Ze zijn echt de belangrijkste mensen voor het succes van zo'n programma. Ja. En de mensen van handhaving die je net hoort. Dat is heel mooi. Ja. Ja. En we beginnen echt op de basisschool. Ja. Ja, maar sinds wanneer loopt het programma dan? We zijn nu echt gestart in januari met het programma. Dus gaan we die komende jaren kunnen we intensiveren. Maar zoals Danny en Randy ook al zeiden... we zijn de afgelopen jaren echt al flink bezig hier met het dorp, met het gebied. Ik denk dat we ook echt al wel flink wat resultaten hebben gehaald. Nou, Joran heeft net zelf zijn verhaal gedaan. Ja, dat is een duidelijk verhaal. Ja, en dat is eigenlijk wat we nu nog meer kunnen doen. Dus we willen eigenlijk nog meer Jorans helpen. Ja. Maar hoe doen jullie dat? Want krijg je daar subsidie voor van het Rijk? Ja. We krijgen nu een subsidie van het Rijk. Het programma is ook een Rijksprogramma, dus het draait in een aantal andere gemeenten ook. En wij doen dat dan hier in Glanenbrug en omgeving. En dat heeft ook echt te maken met dat het dorp aan de grens zit? Ja, dat is wel een van de redenen dat het ministerie voor Glanenbrug voor de gemeente Enschede heeft gekozen. Ja, ja. Zo'n unieke ligging natuurlijk. Met bijbehorende problematiek. En, hoeveel subsidie krijgen jullie dan voor de komende tijd? Het is voor nu, voor 2,5 jaar, is het ongeveer 2,6 miljoen. Zo, dat is geen klein potje. Nee, klopt. Daar kunnen we echt mooie dingen voor doen. Het gaat niet alleen naar de gemeente, maar wij zetten dat ook in via bijvoorbeeld onze welzijnspartner Alifa. De politie doet mee, jeugdreclassering, HALT, alle grote partijen die je kunt bedenken. Ja, en jij zei wel net van, ik was wel geschrokken. Waar hebben we het dan over? Hoe groot is dit probleem? Het is altijd lastig zeggen wat je echt ziet, maar als je voorbeelden hoort van gewoon echt wel jonge kinderen... 11, 12, ietsje ouder, die pakketjes rond fietsen, rondbrengen... zonder dat ze echt goed weten wat ze doen, dat soort voorbeelden. Veel gebeurt nu online natuurlijk. Hè. Vroeger werd er meer op straat geronseld, maar het is nu veel natuurlijk Snapchat, Telegram. Mm-hmm. Dus in ons programma proberen we ook echt op die online wereld... Is natuurlijk grensoverschrijdend weer. Want dat die jongeren hier misschien sneller worden geronseld... om een pakketje te brengen met de fiets, de grens over bijvoorbeeld... dat is natuurlijk typisch omdat het een grensdorp is... maar wat je zegt, het gaat ook online allemaal. Ja, klopt. Wat kunnen jullie daartegen doen? Ja, we kunnen daar in de preventie dingen doen. Dat is het belangrijkste. Dus met Randy, met Danny, met allemaal andere jongens en meiden... die kinderen uitleggen wat een verkeerde keuze maken met je doet. En wat voor invloed dat heeft. Dat als jij nu een verkeerde keuze maakt... dat het heel leuk is dat je even snel geld hebt... dat je dure sneakers kan kopen en dingen. Maar dat je straks geen verklaring omtrent gedrag meer krijgt. En als jij dan de nieuwe Randy of de nieuwe Danny wil worden... dat je dan een probleem hebt, omdat je niet aan de bak kunt. En dat soort dingen proberen we de jongens en meiden uit te leggen. Ja. Ja. En Danny, die online wereld, is dat... want jullie zijn natuurlijk veel op straat, of hier in de hut. Is dat iets waar jij nog extra naar kijkt? Of hoe ga je daarmee om? Ja, goed. De meeste jongens vertellen mij wel in welke online groepen ze zitten. Dus dat zijn ook echt groepen. Wel. Ja, het zijn echt groepen. De Telegram groepen en dat soort dingen. Ja, goed, daar ga ik verder niet. Ik weet nu dat een politie daar nu ook in meekijkt. Dat weet ik wel. Voor mij hebben ze 2 weken geleden of zo hebben ze een filmpje gedraaid van de politie dat ze die Telegram groep dat ze meekijken. En, hou je in de gaten. Maar wij kijken mee. Ja. Is dat stukje ook naar voren gekomen. Die Telegram groep is weg. Explosion 053 was dat. Ja, maar die jongeren zijn natuurlijk gewoon gestopt met die groepen. Omdat ze denken, dat is... komt wel weer een nieuwe groep. Dus precies. Dat gaat wel weer door. Kijk, luister online, dat gaat zo snel. Daar kan ik niks mee. Ik ben geïciteerd. Nee. Nee. Nee. Ik ben een jongerenwerker. Ik wil met de jongens zelf in gesprek. Ik denk dat daar de kracht van ons ligt. En niet in het stukje telegram en dat soort dingen. Daar bemoei ik me niet meer. Ik zie het wel, ik weet het, maar ik bemoei me niet meer. René Koetsier, ook jongerenwerker. Jij wil iets zeggen? Ja, ja, goed. Kijk, social media is natuurlijk ook een heel mooi platform om naar positiviteit te sturen, zeg maar. Dus activiteiten te promoten, uit te nodigen naar toch leuke dingen die we of gedraaid hebben of nog gaan draaien. Ja. Dus ja, het is natuurlijk ook een heel goed wervingsmiddel. Ja. En goed, op bijna alle social media kanalen kun je ook natuurlijk één op één contact hebben. Wat ook super laagdrempelig is. En nou ja, goed. Weet je, gesprekken kunnen altijd. Ja. Ja. Ja, en heb je ook voorbeelden, Renny? Ja, positieve voorbeelden van dat je denkt, nou, dat is echt, dat blijft me echt bij. Nou ja, goed. Ja, weet je, de activiteiten die we gedraaid hebben en daarvan de filmpjes achteraf te hebben laten zien. Als goed, als werving heeft dat zeker bijgedragen voor de daaropvolgende activiteiten. Mm-hmm. Ja, goed. En het zijn platformen die best laagdrempelig zijn, waarin even een berichtje typen om je kwetsbaar op te stellen. Toch nog wel ja, soms sneller kan gebeuren dan fysiek één op één te zitten. Ja. Ja, goed. Heeft allemaal natuurlijk wel te maken met de band die je met iemand hebt. Ja. Kast, nog even terug naar de gemeente, naar jou. Er is dus ruim 2,5 miljoen, 2,6 miljoen euro subsidie naar dit project gegaan. Zijn er ook doelstellingen aan verbonden? Moet het binnen zoveel jaar op orde zijn? En hoe ziet dat er dan uit? Ja, op orde. We gaan het programma nu eerst 2,5 jaar draaien. En daarna wordt het waarschijnlijk verlengd. Maar dan is nog niet alles op orde natuurlijk. Wat ik net zei, we gaan erin op inzetten dat we jongeren de juiste keuze laten maken. En dat is natuurlijk heel lastig om nu te zeggen, we willen de 10 of 20 geholpen hebben. Ja, want dus, de hele doelgroep, hoeveel jongeren gaat het? We hebben aantallen, cijfers? Ja, de preventie die richt zich echt op het hele dorp. Dus dat is echt op alle basisscholen hier en eromheen. En ook een aantal middelbare scholen. Dus we gaan echt met heel veel weerbaarheidstraining. Dan hebben we het over honderden jongeren. Ja, ja, die allemaal nu jaar in jaar uit geholpen gaan worden om de, ja, om de juiste keuze straks te kunnen maken. Ja, ja. Dat is de kracht van het programma. Nu is de PVV natuurlijk de grootste geworden in Nederland. Dat is natuurlijk de partij van de harde landsgrenzen, grenzen dicht, de douane. Is dat nou iets waarvan je zegt, ja, als overheid zijn, dat zou helpen in feite tegen zo'n drugsoverlast? Of zou dat helemaal niet helpen? Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat vind ik lastig of het wel of niet helpt. Ons programma heet gelukkig Preventie met Gezag. Dus het zit er allebei in. Ja. Dus aan de ene kant preventie. Maar tuurlijk, er zijn ook jongens die waar we daarmee te laat zijn. Of waarbij dat niet helpt. En daar ben ik over overtuigd dat het ook heel goed is om daar wel met hulp van politie, NOM op in te zetten. Dus ja, ook die kant heb je nodig. Ja. Ik geloof in die combi. Ja, die combinatie. Ja. Jongerenwerkers Danny de Jong, René Koetsier, Cas Wesselo van de gemeente en Jonge Joram. Dank allemaal voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8 uur. Dan staat de bus in Winterswijk. En daar spreek ik Diane Abbink over taal aan de grens. En onze verslaggever Meerte, die krijgt een lesje Neder-Saksisch. Danny en René delen nog even een box. Het is allemaal goed gegaan. Een hele fijne avond. Straks langs lijn omstreken. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente.